Thank you. Air Room i jego najnowsza płyta wydana przez wytwórnię Sound in Silence. W tym katalogu również doskonale nam znani Ben Raff czy North Atlantic Drift oraz cała plejada artystów, których jeszcze nie słuchaliśmy, co pewnie wkrótce się zmieni. Z Danii przenosimy się do Norwegii, to duet Pjusk, którego jeszcze nie słuchaliśmy, aczkolwiek ich najnowszy mini-album Sakneverda pełen muzyki stworzonej wspólnie z duetem Pjusk przez artystów, których doskonale znamy. Zaczynamy od utworu Atoned. Thank you. Bontelabo to duet Pjusk prosto z Norwegii, gościnnie razem z nimi Yui Onodera, artysta z Japonii, którego doskonale znamy z naszych spotkań w audycji After Party. Wcześniej słuchaliśmy utworu Kwiskra, w którym wystąpili Ann Garner oraz Porya Hatami, artysta z Iranu, który również jest jednym z naszych ulubionych w tych stronach. A teraz Come Truth, czyli Seth Haley, twórca od prawie dekady zajmujący się brzmieniami klasycznie syntezatorowymi. Coś dla miłośników muzyki ery VHS, muzyka nawiązująca do kina lat 80., mniej lub bardziej dynamiczne kompozycje przywodzące na myśl kino akcji, filmy science fiction, gry wideo, również jak najbardziej. Artysta aktualnie mieszka w Los Angeles, co wiele wyjaśnia. Album Persuasion System, wytwórnia Ghostly International, na początek utwór Worldline. Thank you. Come Truth w utworze Gaussian, album Persuasion System wydany przez wytwórnię Ghostly International. Come Truth to artysta niezwykle inspirujący dla całego pokolenia wykonawców. W serwisie Bandcamp i w tysiącu innych miejsc w internecie znajdą Państwo bez trudu artystów tworzących muzykę pod wspólnym szyldem Synth Wave. To są setki artystów, tysiące nagrań, nieobecnych zupełnie w mediach mainstreamowych. Muzyka nawiązująca do lat 80., do gier wideo, do szeroko rozumianej muzycznej i wizualnej duchologii. Pod szyldem Synth Wave znajdziemy bez trudu całe mnóstwo muzyki przeciętnej lub bardzo słabej, od twórczej do bólu. Come Truth wyróżnia się na tle tych artystów zdecydowanie. To postać, którą warto znać i której warto słuchać, nie tylko ze względów nostalgicznych. To świetna, nowa muzyka, nowa jakość, choć brzmienia znane od wielu, wielu lat. Kolejny fragment albumu Persuasion System to Privilege Escalation. Departure i ponownie Come Truth z albumu Persuasion System. A teraz muzyka popowa w swoim założeniu, ale przetworzona w sposób nowatorski, przefiltrowana przez współczesną technologię i umysł wypełniony wszystkim tym, co współczesna technologia przynosi ze sobą. Piękne melodie ukryte pod chaosem przekazów, sygnałów i myśli, które skondensowane są w sposób trudny do wytrzymania w dzisiejszych czasach. Myślę, że Państwo zgodzą się z tym stwierdzeniem. Katie Day pochodzi z Melbourne i tworzy muzykę intrygującą w stopniu ekstremalnym. To artystka związana z nowojorską wytwórnią Orchid Tapes. Jej najnowszy album to Solip Sisters. Zaczynamy od utworu Waves. Yeah. To live. Dissolving At Least For Now. Dwa utwory tworzące jedną całość. Kolejny fragment albumu Solip Sisters autorstwa Katie Day prosto z Melbourne. Przy odrobinie szczęścia Katie Day prędzej czy później zostanie uznana za artystkę równie ważną, co swego czasu Kate Bush, nieco później również Björk. To ten sam kaliber, ta sama intensywność i ta sama niepohamowana siła, która ciągnie ją do rzeczy zupełnie nowych, do przełamywania zastanych struktur i tworzenia zupełnie nowych. Katie Day, album Solip Sisters, jeszcze jeden fragment tej płyty już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji After Party. Życzę przepięknej niedzieli, spokojnego tygodnia i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.